سلطان نور الدین زنگی ایک روز اپنے قصر میں اپنے سالاروں، امائدین اور سلطنت کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے محافظ دستوں کا سالار ایک بوڑھے شخص کو اندر لایا اور اسے سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان نے دیکھا بوڑھا بوسیدہ لباس میں بڑا پریشان ہے، داڑھی بیچارے کی چھتری چھتری ہو رہی تھی، لباس اور امامے پر گرد تھی جو اس کے طویل سفر کرنے کی غمازی کرتی تھی۔ کچھ دیر تک سلطان نور الدین زنگی اس بوڑھے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، جو شخص ابھی تمہیں اندر لے کر آیا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ تم دمشق کے ایک نواحی قصبے سے آئے ہو، کوئی شکایت لے کر آئے ہو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں کوئی شکایت تھی تو تمہارا تعلق دمشق کی سلطنت سے ہے، تمہیں وہاں کے حکمران مجیر الدین کے پاس جانا چاہیے تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے ان الفاظ پر اس بوڑھے کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کچھ دیر ہونٹ کاٹتا رہا، سلطان کی طرف دیکھتا رہا، پھر بارود کی طرح پھٹ پڑا۔ سلطان محترم، میں واقعی دمشق کے ایک نواحی قصبے سے آیا ہوں، جب کسی نے میری شکایت نہ سنی تو پھر میں نے آپ کا رخ کیا۔ سلطان، میں تمہیں حلقہ تنویر میں خون تاب تقدیر کی داستان، طہور کے ترانوں میں ستم آرائیوں کی کہانی، امن کی شیریں بادوں میں آنسوں کی نمی، آہوں کی دل سفری میں الجھی حکایت، چمکتے ستاروں کی خرام میں آتشیں طوفانوں میں پھنسی کتھا، اور سکون زادوں میں آگ کے الاؤں بھری بربادیوں کی سرگزشت سنانے آیا ہوں۔ ہائے ہماری بدقسمتی کہ دمشق کا حکمران مجیر الدین پھر یروشلم اور ترابلس اور انتاکیہ کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ان کے سامنے کمزوری کا اظہار کر رہا ہے، اور اب یہ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ وہ یروشلم کے بادشاہ بیلڈوین کو خراج دینے پر بھی تیار ہو رہا ہے۔ اس کی اس کمزوری کی وجہ سے صلیبی سرحدی مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کی بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بوڑھا رکا، پھر انتہائی غصے اور برہمی میں وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ نور الدین، ان علاقوں میں صلیبیوں کے ہاتھوں جوان بیٹیاں شیطانی پھندوں میں پھنس رہی ہیں، عورتیں بدی کی تاریکیوں میں پھینکی جا رہی ہیں، جوان موت کی ہولناکیوں کا شکار ہیں، بوڑھوں کے سروں پر راکھ، پاؤں میں بیڑیاں سجائی جاتی ہیں۔ نور الدین، وہاں شرافت نفس بے وقار آزادی سے بھی بدتر ہو کر رہ گئی ہے، وہاں ہماری شناختوں پر گھنونے خطاب غلیظ تکلم کی مہریں ثبت کی جاتی ہیں، کسی کو وہاں رد و قبول کا اختیار نہیں۔ نور الدین، میں نے جب ظلم کی یہ چکی چلتے ہوئے دیکھی تو پہلے مجیر الدین کے پاس جانے کا ارادہ کیا، لیکن کسی نے کہا مجیر الدین الٹا تمہیں سزا دے گا، پھر میں نے عالم اسلام پر نگاہ دوڑائی تو نور الدین میری نگاہوں کا مرکز صرف تم بنے ہو۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کے وہ مجاہد کہاں گئے جو اپنی ملت اپنی قوم کے لیے لہر سے بہر راکھ سے آگ بن جایا کرتے تھے، جو دھویں سے ابر بن کر کانپتی ملت اپنی قوم کی خاطر اپنے عدد اپنے دشمن پر چھا جاتے تھے، دشمنوں کے خلاف جن کی ہر سانس زلزلہ اور جن کا نفس طوفان بن جاتا تھا۔ نور الدین، اگر ایسے مجاہد تم ہو تو پھر دشمن کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، اگر تم وہ نہیں ہو جس کی مجھے تلاش ہے تو پھر میری رہنمائی کرو کہ میں خزاں رسیدہ ملت کے لیے کہاں شجر کی چھاؤں تلاش کروں، امن و عظمت کے ابر کا سایہ تلاش کرنے کے لیے کس رخ پر نکلوں، مجھے کسی ایسی ہستی کی طرف رہنمائی کرو جو مسلمانوں کی بے بسی کی داستان سن کر راکھ سے بھڑکتا ہوا شعلہ بن کر اٹھے۔ اور یہاں تک کہتے کہتے اس بوڑھے کو رک جانا پڑا تھا، اس لیے کہ اس نے دیکھا نور الدین کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تھے، آنسوؤں کی کئی لڑیاں اس کی داڑھی کے بالوں سے ڈھلکتی تھیں، اس کے دامن کو بھگو گئی تھی۔ اس کے قریب بیٹھے اسد الدین شیرکو اور مجید الدین، ان دونوں کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ عجیب سی دل سوزی میں کچھ دیر تک وہ بوڑھا سلطان نور الدین زنگی کی طرف دیکھتا رہا، پھر دکھ بھرے لہجے میں اس کی آواز قصر کے اس کمرے میں گونج گئی تھی، سلطان محترم، قسم مجھے اپنے خداوند قدیر و مہربان کی کہ آپ کے یہ آنسو میرے لیے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ میں اپنی شکایت اپنی نالش کے لیے صحیح جگہ پر آیا ہوں۔ سلطان محترم، آپ کی اس کیفیت نے میرے لیے حوصلوں کا بہر کھڑا کر دیا ہے، حوصلہ وفائے آدم ہے، حوصلہ ہی انسان کے لیے یقین محکم اور دلوں کا مرہم بنتا ہے۔ سلطان محترم، میری بدقسمتی کہ میں آپ کو سلطان مخاطب کرنے کے بجائے نور الدین مخاطب کرتا رہا، صلیبیوں کے ہاتھوں میں جو قدم قدم پر تاریک مظالم کے طوفان دیکھتا رہا، نرم و نازک ہونٹوں پر روحوں کی ویرانی بھری آہیں سنتا رہا، جو ممتا کی گرمی کو ظلم کی شوریدہ حدتوں میں جلتے دیکھتا رہا، میں جو ستم تلے دبی گردنوں رسیوں میں جکڑی کلائیوں کا نظارہ کرتا رہا، تو یہ سب دیکھتے ہوئے تو سلطان محترم میں آپ کی تمیز کرنا بھول گیا تھا۔ ہائے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بوڑھا خاموش ہو گیا۔ جواب میں سلطان نور الدین زنگی تھوڑی دیر تک اپنے ہونٹ کاٹتا رہا، ضبط کرتا رہا، آنکھیں بار بار چھلک جاتی تھیں۔ پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا، آنسوؤں کے کئی قطرے اس کے دامن پر گرے تھے۔ پھر سلطان نے اس بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، قسم ہے مجھے اپنے خدائے مہربان پور جلال کی، اگر تمہارا تعلق میرے علاقوں سے ہوتا تو میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا کہ میرے لیے نور الدین کے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر میرے منہ پر تماچے مارو اور مجھے بیدار کرو کہ میں ان لوگوں کی حفاظت کا سامان کر سکوں جن کی ذمہ داری خداوند قدوس نے میرے کندھوں پر ڈالی ہے۔ اگر تم نے بدترین حالات دیکھتے ہوئے مجھے سلطان کے بجائے نور الدین کہہ کر مخاطب کیا ہے تو تمہارے یہ الفاظ بھی مجھ جیسے شخص کے لیے تازیانہ ہیں۔ میں نور الدین ہوں، نور الدین میری اصلیت ہے۔ خداوند قدوس نے اگر مجھے حکمران بنا دیا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ میں اس چرواہے کی مانند ہوں جس کے ذمے اپنے ریوڑ کی حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ میرے بزرگ، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اگر صلیبیوں کے سامنے مجیر الدین اپنی سلطنت کے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں نبھاتا تو اسے یہ ذمہ داری واپس لے لی جائے گی۔ میں مسلمانوں کو صلیبی درندوں کی ظلم و جود کا شکار بننے نہیں دوں گا۔ مطمئن رہو، یروشلم کا بادشاہ بیلڈن اور ترابلس کا حکمران مسلمانوں کے خلاف ظلم کی زنبیل کھول چکے ہیں، تو اس زنبیل کا رخ ان دونوں کی طرف بھی ہوگا۔ مطمئن رہو، جو شکایات تم نے کہی ہیں اس کا ازالہ ضرور کیا جائے گا۔ یہاں حلب میں تمہاری حیثیت ایک معزز مہمان کی سی ہوگی۔ یہاں قیام کرو، اس کے بعد دیکھو تمہاری ان شکایات کے جواب میں کس قسم کے رد عمل اور کس قسم کی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کے کہنے پر اس کا جو سالار اس بوڑھے کو لے کر آیا تھا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ دمشق کے حکمران مجیر الدین کی کمزوریوں کی وجہ سے یروشلم کے نصرانی بادشاہ بالڈوین کے حوصلے واقعی بے حد بڑھ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی تک یوروپ کے صلیبی رضاکار جمع ہو رہے تھے، اس کی قوت میں خوب اضافہ ہو چکا تھا، لہذا اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ وہ سلطان نور الدین زنگی کے مقبوضات پر دست اندازی کی جرت تو نہ کر سکا تھا، البتہ اس نے مجیر الدین اور مصر کی کمزور فاطمی خلافت کے علاقوں پر دست اندازی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے اسقلان کی ساحلی شہر کو فتح کر لیا۔ اسقلان پر نصرانیوں نے اس سے پہلے بھی کئی حملے کیے تھے، لیکن ابھی تک وہ شہر مصر کی خلافت کے تحت تھا۔ پھر مصر کی بدقسمتی، خلفائے فاطمی میں سے ظافر بھی امر الدان نام کا ایک شخص خلیفہ ہوا، اور وہ ایک انتہا درجے کا عیاش نوجوان تھا اور امور سلطنت میں کسی قسم کا کوئی تجربہ اور سروکار نہ رکھتا تھا، جبکہ یروشلم کا بالڈوین نوجوان تھا، ہونہار اور ہر وقت نصرانیوں اور صلیبیوں کی فلاح و بہبود کے متعلق سوچتا رہتا تھا۔ لہذا اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچانے کے بعد اس نے اسقلان کا محاصرہ کر لیا۔ یورپ سے آنے والے صلیبیوں کی وجہ سے اس کے حوصلے جوان تھے۔ شہر کے مسلمانوں نے 6 ماہ تک ڈٹ کر صلیبی یلغار کا مقابلہ کیا، لیکن افسوس ان کو کسی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صلیبیوں نے ایک زبردست حملہ کر کے اسقلان پر قبضہ کر لیا۔ اسقلان پر قبضہ کرنے کے بعد اب یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کی بھوکی نگاہیں دمشق پر جمی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی پر ضرب لگائی جائے اور ماضی میں جو نور الدین زنگی کے ہاتھوں صلیبیوں کی شکستیں ہوئی ہیں ان کا بدلہ اور انتقام لیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ بالڈوین یلغار اور پیش قدمی کرتے ہوئے دمشق پر قبضہ کر لے اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جرات کرے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی نے چھوٹا سا ایک لشکر دے کر اسد الدین شیرکوہ کو دمشق کی طرف روانہ کیا۔ یہ ایک طرح سے ایک سفارت تھی۔ دراصل سلطان نور الدین زنگی شیرکوہ کے ذریعے مجیر الدین کو یہ پیغام بھیجنا چاہتا تھا کہ وہ بالڈوین کے سامنے کمزوری اور بے حمیتی کا اظہار کرنا ترک کر دی اور اپنے علاقے کے مسلمانوں کی حفاظت کری. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر ایک طرف ہو جائے. والی دمشق مجیر الدین کے دل میں چور تھا. اسے جب خبر ہوئی کہ شیرکوہ ایک سفیر کی حیثیت سے اس سے ملاقات کرنے آ رہا ہے تو اس نے شیرکوہ سے ملاقات کی اور نہ ہی اس کے ساتھ جو لشکر کے دستے تھے ان کے لیے خوراک اور رسد کا انتظام کیا. شیرکوہ نے جب بار بار اس سے ملاقات کی درخواست کی تو اس نے نہایت درست روی سے کہلا بھیجا کہ میرے نوکدار نیزے اور خارا شگاف تلواریں ہی تم سے ملاقات کریں گی. شیرکوہ کو مجیر الدین کے اس جواب نے غضبناک کر دیا تھا. وہ ایک سفیر کی حیثیت سے آیا تھا, مجیر الدین کے خلاف کوئی جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکتا تھا. لہذا دمشق سے نکل کر وہ جسر خشب میں آ کر خیمہ زن ہو گیا اور وہاں سے اس نے نور الدین زنگی کو مجیر الدین کی بدسلوکی کا سارا حال لکھ بھیجا. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو شیرکوہ کا جب پیغام ملا تو پھر وہ مجیر الدین کے اس رویے کو برداشت نہ کر سکا اور اسے سبق سکھانے کے لیے حلب سے نکل کھڑا ہوا تھا. دمشق کے نواح میں سلطان نور الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ شیرکوہ سے جا ملا. پھر وہاں سے کوچ کرنے کے بعد لشکر نے آئین دمشق کے قریب جا کر اپنا پڑاؤ کر لیا. سلطان نور الدین زنگی نے وقت ضائع نہ کیا. دمشق پر حملہ کرنے اور اسے پرامن طریقے سے فتح کرنے کے لیے اس نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا. جب سارے سالار اس کے خیمے میں جمع ہو گئے تب سلطان نور الدین زنگی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا, عزیزان دیرینہ, دوسرے علاقے کی نسبت دمشق کی حالت مختلف ہے. یہاں میں بامر مجبوری لشکر کشی کر رہا ہوں. اگر وہ عہد جو میرے اور مجیر الدین کے درمیان ہوا تھا قائم رہتا تو میں کسی بھی صورت دمشق پر لشکر کشی نہ کرتا. اب چونکہ مجیر الدین بار بار مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں سے ساز باز کر رہا ہے, اس کی حکومت کے وسیع علاقے صلیبیوں کی سرحدوں سے ملتے ہیں, لہذا یہ علاقے سارے مسلمانوں کے لیے صلیبیوں کی طرف سے خطرہ بن سکتے ہیں. اب میں نے عہد کر رکھا ہے کہ مجیر الدین کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جائے تاکہ صلیبیوں کے بے پناہ سیلاب کے سامنے مضبوط اور مستحکم بند باندھا جا سکے. یہ اجلاس کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جنگ کے دوران ہمارا اور دمشق والوں کا کم سے کم نقصان ہو, بغیر کسی مجبوری اور ضرورت کے کسی کے خلاف تلوار استعمال نہ کی جائے. تاہم اگر کوئی زبردستی ہماری راہ روکنا چاہے, ہمارے ارادوں کی پامالی کی کوشش کرتا ہے, تو اس کا خاتمہ بھی لازمی ہے. یہاں تک کہنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی رکا, کچھ سوچا اور اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا, شیرکوہ اور مجددین, جو کچھ میں کہنے لگا ہوں توجہ اور انہماک سے سنو. جس قدر لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. حزب ثابت چھوٹے سالاروں کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا. میں اپنے حصے کے ساتھ دمشق شہر کے مشرقی دروازے کے سامنے پڑاؤ کر کے شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کروں گا. شیرکوہ اور مجددین, تم دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر کے مغربی دروازے کی طرف اپنے کام کی ابتدا کرو گے. اس طرح ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی, اس لیے کہ شہر کے اندر مجیر الدین کے پاس جس قدر عسکری قوت ہے اس کو اسے دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا, مغرب میں اور مشرق میں, اور پھر دونوں طرف دفاعی معاملات اور لشکریوں کی نگرانی کرنا اس کے لیے محال نہیں تو مشکل ضرور ہو کر رہ جائے گا. اس طرح وہ ایک ششوپنج اور تذبذب کا شکار ہوگا, اور مجھے امید ہے کہ اسی حالت میں اگر اس پر دباؤ بڑھتا رہی تو وہ ایک نہ ایک دن پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے گا. سلطان نور الدین زنگی رکا. اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا, شیرکوہ اور مجددین, خصوصیت کے ساتھ ان باتوں کا خیال رکھنا کہ جب دمشق شہر ہمارے ہاتھوں فتح ہو جائے تو کسی کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ہمارے لشکر کا کوئی بھی لشکری کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا. اگر وہ ایسا کرے گا تو سخت ترین سزا دی جائے گی. ہمارا مقابلہ کرتے ہوئے دمشق کے حفاظتی لشکر میں سے اگر کوئی زخمی آتا ہے تو اسے معاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. شہر فتح ہونے کے بعد اگر کوئی ہمارے سامنے سے بھاگ کر جان بچاتا ہے تو یاد رکھنا, ایسے بھاگنے والوں کا تعاقب نہیں کیا جائے گا, نہ ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا. یہ سارے احکامات جاری کرنے کے بعد سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا. سلطان کو دیکھتے ہوئے سارے سالار بھی کھڑے ہو گئے. پھر سلطان کہنے لگا, آؤ اب لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دیں. اس کے ساتھ ہی سب سلطان کے خیمے سے نکل گئے. لشکر کی تقسیم کے ساتھ سلطان نے اپنے حصے کے لشکر کو آگے بڑھا کر شہر کے مشرقی دروازے کے سامنے منظم کر دیا، جبکہ اپنے لشکر کو لے کر شیرکوہ اور مجددین دمشق کی شہر پناہ کے مغربی حصے کی طرف گئی۔ یہاں مجیر الدین نے انتہائی قسم کی دینی بے اہمیتی کا مظاہرہ کیا تھا، بجائے اس کے کہ ان پر آشوب حالات میں وہ سلطان سے اپنے رویے کی معافی مانگتا، جو بدعہدیاں اس سے ہوئی تھیں ان کی تلافی کرتا، اور سلطان کے خلاف اس نے جو صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کی تھی اپنے اس رویے پر معافی مانگ کر آئندہ سلطان کے حق میں پرخلوص رہنے کا وعدہ کرتا۔ الٹا اس نے اپنے لشکر کے دو حصے کیے، دونوں لشکروں کو اس نے اپنے بہترین سالاروں کی سرکردگی میں دیا، اور وہ خود شہر کے اندر ہی رہا اور اپنے ان دونوں سالاروں کو حکم دیا کہ وہ شہر پناہ کے شرقی اور غربی دروازے سے نکل کر سلطان نور الدین زنگی، شیرکوہ اور مجددین کے لشکر پر حملہ آور ہو جائیں۔ مجیر الدین کی تجویز کے مطابق پہلے اس کے لشکر کا ایک حصہ شہر پناہ کے مشرقی دروازے سے نکلا، اور خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ہجر و حرارت کی طرح سلطان نور الدین زنگی پر حملہ آور ہوا۔ سلطان پہلے ہی مجیر الدین سے بڑا بیزار اور اکتایا ہوا تھا۔ جو ہی اس کے لشکر نے سلطان پر حملے کی ابتدا کی، فوراً دشت جنون میں اچانک نمودار ہو جانے والے فیضان سروری اور دامن کو چاک اور دل کو فگار کر دینے والے سوزش دروں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ لمحوں کے اندر سلطان نے شرقی دروازے سے نمودار ہو جانے والی مجیر الدین کے لشکر کو بے زین و زینت، زبان بے نطق، قلب زخم آشنا، سہمی اور بلکتی ہوئی بھیڑوں، ہوش و دانش اور جوش و جذبے کی محرومیوں سے بدتر کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ مجیر الدین کے لشکر کا وہ حصہ بدترین شکست کھا کر بھاگا اور واپس شہر میں داخل ہو گیا۔ اسی وقت مجیر الدین کے لشکر کا دوسرا حصہ شہر پناہ کے غربی دروازے سے نکلا، اور شیرکوہ اور مجددین پر تاریک پرہول شب اور آمازگاہ میں کھولتی آتشناک گرم روح کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ شیرکوہ اور مجددین نے بھی سلطان ہی کی طرح اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور وہ شیراگاہ میں آوازوں کو نوحوں میں تبدیل کر دینے والی، اور وہ کاروانوں کو غبار راہ کی طرح اڑا دینے والی وقت کی بے درد یلغار کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ مجیر الدین کے لشکر کا یہ حصہ بھی شیرکوہ اور مجددین کے حملوں کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکا۔ لمحوں کے اندر شیرکوہ اور مجددین نے اس لشکر کی حالت بھی غیر کر دی تھی، یہاں تک کہ مجیر الدین کی بدقسمتی سے اس کے لشکر کا وہ حصہ بھی شکست اٹھا کر شہر میں محصور ہو گیا۔ ایک طرف سے سلطان نور الدین زنگی نے خود اور دوسری طرف سے شیرکوہ اور مجددین نے دمشق پر تابڑتوڑ حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ مجیر الدین کے لشکر کے دونوں حصے جب بھاگ کر شہر پناہ کے اندر چلے گئے، تب سلطان نور الدین زنگی، شیرکوہ اور مجددین اپنے لشکریوں کو لے کر بالکل شہر پناہ کے نیچے پہنچ گئے۔ مجیر الدین کے حکم پر فصیل کے اوپر اس کے جو لشکری تھے انہوں نے آگ برسانا شروع کر دی، اور چاہتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی اور اس کے لشکری پیچھے ہٹ جائیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات ایسی ہی کیفیت طاری رہی۔ آخر فیصلہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے شہر پر فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے فصیل کے ایک حصے کو توڑ دیا گیا۔ فصیل کا ٹوٹنا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی، شیرکوہ اور مجددین اپنے لشکر کے ساتھ بے روک سیلاب کی طرح شہر میں داخل ہو گئی۔ دمشق کے لشکری پہلے ہی بددل ہو رہی تھی، لہذا انہوں نے فوراً ہتھیار ڈال کر امان طلب کرنی شروع کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اہل دمشق کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر پناہ پر سلطان کا پرچم لہرانے لگا۔ غیر ذمہ دار مجیر الدین نے جب دیکھا کہ شہر پناہ پر سلطان نور الدین زنگی کا پرچم لہرا چکا ہے اور شہر کو سلطان نے فتح کر لیا ہے، تب وہ جا کر قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔ مجیر الدین ایسا غیر ذمہ دار تھا کہ شکست اٹھانے کے بعد بھی اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا اور سلطان کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، بلکہ قلعے میں محصور ہو کر بچنے کی کوشش کی۔ اس طرح وہ سمجھتا تھا کہ شاید قلعے میں وہ سلطان سے محفوظ ہو جائے گا، لیکن جب سلطان نے قلعے پر اپنا دباؤ بڑھاتے ہوئے حملے شروع کر دیے، تب مجیر الدین کو یقین ہو گیا کہ سلطان لمحوں کے اندر قلعے کو بھی فتح کر کے پامال کر دے گا۔ لہذا آنے والی صورتحال سے بچنے کے لیے قلعے کا دروازہ کھول کر وہ نکلا اور اپنے آپ کو سلطان کے لشکر کے حوالے کر دیا۔ سلطان پورے شہر کو فتح کر چکا تھا، قلعے پر بھی اب سلطان کا قبضہ ہو گیا تھا، یوں ایک طرح سے مجیر الدین کی ساری سلطنت سلطان نور الدین زنگی کے تسلط میں آ گئی تھی۔ سلطان کے لشکریوں نے مجیر الدین کو پکڑ کر سلطان کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت سلطان قلعے کے پاس شیرکوہ اور مجددین اور دوسرے سالاروں کے ساتھ بیٹھا شہر کے متعلق احکامات جاری کر رہا تھا کہ مجیر الدین کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجیر الدین کو دیکھتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے اس پر ایک تیز نگاہ ڈالی، جس پر مجیر الدین کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بھونچال کے جھٹکوں میں سمندر کانپ اور لرز گیا ہو۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی خفگی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے مجیر الدین کو مخاطب کیا، مجیر الدین تم ایک انتہائی غیر ذمہ دار اور ملت کے کمتر فرد ثابت ہوئے ہو، تمہارے جیسے لوگوں کا آغاز اور انجام بھی حیرت انگیز ہوتا ہے، اور تو سفینوں کے لنگر کا اچھا پاسبان ثابت نہ ہوا، تو ممبر کی سربلندی اور مسجدوں کے وقار کا ایک کامیاب محافظ بھی نہ بن سکا، بس تو اپنے حسارداد کے شر کو غرب کے سنگم میں اوبام کے انگارے لیے پھرتا رہا۔ ظالم، ایک اچھا اور انصاف پسند مسلمان حکمران تو کالی خاموشیوں میں اپنے لوگوں کے اپنے تحفظ کا نگہبان، گمراہی کے انگاروں میں کردار کی تقدیس، بے امان راتوں کے لمحوں میں امیدوں کا مستحکم ایوان اور کالے سایوں کے راج میں ان کے لیے نفس نفس روشنی کی چاہت ثابت ہوتا ہے، لیکن تو اپنے ملت اپنی قوم کے لیے تالاب کا گدلا پانی، بدی کا تاریک ایوان، ہلاکت خیز لاوا اور وحشتوں کا آسیب ثابت ہوا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان تھوڑی دیر پھر رکا، پھر اسی انداز میں مجیر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجیر الدین، ایک حکمران کی حیثیت سے تیری عقل کی معراج پستیوں میں کیوں جا گری؟ تیرے ادراک کا شوق کیوں منجمد ہوا؟ تیرے کردار کی رگوں میں تپش کیوں ختم ہو گئی؟ اور تیری حمیت کا تیشہ تند کیوں ہو گیا؟ تو کیوں کسی گمراہ صورت گر کی طرح اپنے مقدر سے جنگ کرتا رہا اور انسانیت کے ماحضر کے لیے اپنی رب کی رضامندی کے وسیلوں کا خواہاں نہ ہوا؟ سلطان یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، غور سے مجیر الدین کو دیکھتا رہا اور پھر مجیر الدین کو دوبارہ مخاطب کیا، اب دیکھ اپنی حالت پر نگاہ دوڑا تو کچھ نہیں بولتا، تیری زبان پتھر کی سل ہو چکی ہے، تو ہجر کی سیاہ رات کی طرح اپنے سوچوں میں گم ہے، اپنی غیر ذمہ داری پر ماتم کنا ہے۔ مجیر الدین، میں اگر چاہتا تو تجھے زنگ آلود آئینہ جان کر توڑ سکتا تھا، بدی کی مٹی سے آباد پستی جان کر برباد کر سکتا تھا، عشرتوں کا رنگ جان کر تجھے منتشر کر سکتا تھا، اور مردہ آرزوؤں کا ساغر سمجھ کر تجھے توڑ سکتا تھا، لیکن کسی سے انتقام لینا تخلیق کا اعجاز نہیں، معاف کر دینا ہی کسی کا اصل فسوں ہے۔ سلطان پھر رکا اور اس بار وہ دکھ بھرے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجیر الدین، زنگی صرف ساز نہیں سوز بھی ہے، تپش میں حدت ہی نہیں عبرت خیزی بھی ہوتی ہے، کاش تو اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے روشنی کا مینار بنتا اور ضرورت مندوں کے زخموں کا مرہم ثابت ہوتا، لیکن تو اپنی ملت کے لیے کچلی ہوئی دھول جیسا بے فائدہ اور بے سود ہی رہا۔ میں نے تجھے پہلے دو مواقع دیے، ہر بار تجھے معاف کیا اور تیرے ساتھ جو بھی عہد کیا تو اس عہد سے پھر گیا، بجائے اس کے کہ تو مسلمانوں کی پاسبانی کرتا، ان کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرتا، تو الٹا مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں سے اتحاد کرنے پر مائل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کے ایک مسلمان کے لیے بے اہمیتی اور بے غیرتی کا کوئی قدم ہو ہی نہیں سکتا۔ مجیر الدین، اب تو اس قابل نہیں رہا کہ تجھے ان علاقوں کا حکمران برقرار رکھا جائے، اس لیے کہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو تین بار سانپ بن کر ڈس چکا ہے، اور اب اس سانپ کو حکمرانی کے ممبر پر نہیں بٹھایا جا سکتا۔ میں تیرے لیے کوئی بڑی سزا تجویز نہیں کرتا، اس لیے کہ تیرے اعمال کی سزا اور جزا کا فیصلہ میرا اللہ کرے گا، لیکن پھر تجھے مسلمانوں کو ڈسنے والا سانپ نہیں بننے دینا چاہتا۔ اگر اس موقع پر میں تیری گردن اڑا دیتا تو بہت سے لوگ خوش ہوتے، اس لیے کہ لوگ تجھ سے نالاں ہیں، لیکن میں تجھے حمص شہر کی طرف بدر کرنے کی احکامات جاری کرتا ہوں۔ ساتھ ہی تمہیں یہ بھی تنبیہ کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں اگر کسی بھی موقع پر مجھے یہ خبر مل گئی کہ تو اپنی مسلم قوم اور ملت کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہے، اور جو کچھ تو نے کھویا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں سے ساز باز کر رہا ہے، تو یاد رکھنا میں تیرے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ کر چیلوں اور کووں کے آگے پھینک دوں گا، بس اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اس طرح سلطان نے مجیر الدین کو دمشق سے حمص کی طرف روانہ کر دیا، اور یوں بورین خاندان کے نامور شخص مہتک تین نے، جو 52 سال پہلے دمشق میں ایک خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی تھی، وہ مجیر الدین کی کوتاہ اندیشی اور بے حمیتی کی وجہ سے ختم ہوئی، اور سلطان نور الدین زنگی اس کا وارث بنا۔ مجیر الدین کو دمشق سے حمص کی طرف روانہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شہر میں ایک عام مجلس منعقد کی، جس میں دمشق شہر کے صاحب ثروت، تجارہ پیشہ لوگوں، اہل علم، اہل ہنر اور دیگر امور میں ماہر لوگوں کو شامل کیا گیا۔ اس مجلس میں فیصلہ یہ ہوا کہ اس لڑائی کے دوران جن لوگوں کے مال و اسباب کا نقصان ہوا ہے، انہیں سلطان کی طرف سے معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سلطان نے دمشق کے علماء اور وفادار امرا کو خلعتوں اور انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے علاوہ اس نے دمشق کے لیے تجارت کی، درآمدی برآمدی محصول اور سبزیوں اور پانی کے محصول میں بھی کمی کر دی تھی۔ سلطان نے سہولتوں کا جو اعلان کیا، جمعہ کے خطبوں کے اندر بھی ان کا اعلان کیا گیا، اور تحریری شکل میں لکھ کر شہر کے اندر بھی آویزاں کیا گیا۔ دمشق میں سلطان نور الدین زنگی کا قبضہ اس دور کا ایک انتہائی اہم اور قابل ذکر کارنامہ خیال کیا جاتا ہے۔ دمشق کے سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت میں شامل ہونے کے بعد موصل سے حیران تک سلطان کی سلطنت پھیل گئی تھی، اور اب وہ بڑی آسانی سے یروشلم پر ضرب لگا سکتا تھا۔ دمشق کے سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں فتح کے بعد بغداد کا عباسی خلیفہ اس قدر خوش اور مطمئن ہوا کہ اس نے سلطان نور الدین زنگی کو نہ صرف یہ کہ دمشق کی فتح پر مبارکباد بھیجی، بلکہ سلطان کو الملک العادل کا خطاب بھی دیا۔ دمشق کی فتح سے جو ایک بہت ہی اچھا کام ہوا، وہ یہ کہ جس وقت سلطان نور الدین زنگی نے دمشق فتح کیا تھا، اس وقت عالم اسلام کے عظیم محسن اور رجل عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا باپ نجم الدین ایوب، جو بعلبک کا والی تھا، اسے خبر ہوئی کہ مجیر الدین کو شکست دے کر سلطان نور الدین زنگی نے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے، تو نجم الدین ایوب اپنے آپ ہی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بعلبک کی کنجیاں اس کے سامنے رکھ دی۔ سلطان نور الدین زنگی کو اس کے اظہار اطاعت پر بہت خوشی ہوئی، اور اس نے نجم الدین ایوب کو اپنے حلقہ خاص میں بھی شامل کر لیا۔ تردوس کے صلیبی چونکہ آئے دن نہ صرف مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کر کے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے تھے، بلکہ اپنے ہاں یورپ سے آنے والے صلیبیوں کو بھی پناہ دیتے تھے، اس طرح وہ مسلمانوں کے مقابلے میں صلیبیوں کی طاقت اور قوت میں اضافے کے خواہاں تھے۔ اس بنا پر سلطان ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس قلعے میں جنگجو صلیبیوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ سلطان نے جب تردوس کے قلعے کا محاصرہ کیا تو صلیبیوں نے چونکہ قلعے کے اندر بھاری مقدار میں سامان رسد اور حرب و ضرب جمع کر رکھے تھے، لہذا انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں سلطان کا مقابلہ کیا۔ سلطان کے تیز اور جان لیوا حملوں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی۔ آخر سلطان کے مقابلے میں انہیں شکست اٹھانا پڑی۔ لشکر کے بیشتر حصے کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور باقی بچنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ شہر کے اندر جن لوگوں نے امان طلب کی، سلطان نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے ان کو آزاد کر دیا، اور کسی کو مطلق کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ ترتوس کی فتح کے بعد ترتوس کے آس پاس اور نواح میں جتنے صلیبیوں کے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، انہوں نے بھی سلطان نور الدین زنگی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان نے معمولی جزیہ ادا کرنے کے سوا ان سے کوئی تعرض نہ کیا۔ اسی دوران عالم اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ اور المیہ ہوتے ہوتے رہ گیا، وہ یہ کہ قونیہ میں سلطان مسعود اول فتح پا گیا، اور اس کے بعد الپ ارسلان ثانی قونیہ کے تاج و تخت کا سلطان بنا۔ سلطان بنتے ہی الپ ارسلان نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیواس کے حکمرانوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ کے دوران میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ سلطان نور الدین زنگی الپ ارسلان سے بدزن ہو گیا، اور اس نے الپ ارسلان کے کئی سرحدی قلعوں پر قبضہ کر لیا، اس لیے کہ سلطان کو الپ ارسلان کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا کہ وہ سیواس کے حکمرانوں پر حملہ آور ہو۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قنیج ارسلان نے گھبرا کر سیواس کے حکمرانوں کے خلاف جنگ و جدل کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اور قونیہ پہنچ کر اس نے سلطان نور الدین زنگی کو پیغام بھیجوایا کہ میرے دل میں آپ کا بے حد احترام اور بڑی عزت ہے، اور میں ہمیشہ آپ کی دوستی اور رفاقت پر فخر کرتا رہوں گا۔ الپ ارسلان نے سلطان نور الدین زنگی کو یہ پیغام بھیجوایا کہ ہم دونوں کا اتحاد مسلمانوں کا صلیبیوں کے ظلم و ستم سے بچاؤ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں جو کام صلیبیوں کے خلاف میرے باپ نے کیا تھا اس کام کو آپ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے قلعوں پر سے اپنا قبضہ اٹھا لیں۔ آپ کے اس فیصلے سے آپ اور میرے درمیان کوئی جھگڑے اور فساد کی وجہ نہ رہ جائے گی۔ سلطان نور الدین زنگی بڑا رحم دل اور صلح جو حکمران تھا، جس طرح الپ ارسلان نے اس کے لیے گرم جوشی کا اظہار کیا، ویسے ہی گرم جوشی اور محبت کا اظہار سلطان نور الدین زنگی نے بھی کیا اور اس کے سارے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے، اور ساتھ ہی اس نے اس سلسلے میں معذرت بھی کر دی، اور اس طرح عالم اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ اور ٹکراؤ ہوتے ہوئے رہ گیا۔ ایک روز مرسینہ بھاگتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی جس میں عبیدہ، ایزابیل، زہران بیٹھی کسی موضوع پر باہم گفتگو کر رہی تھی۔ مرسینہ بھاگتی ہوئی عبیدہ کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، ماں ذرا باہر تو نکل کر صحن میں چلو، دیکھو کیسا عمدہ منظر ہے۔ مرسینہ کے ان الفاظ کے جواب میں عبیدہ، زہران اور ایزابیل تینوں سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ مشل، جمارا اور ابیرہ کی نگاہیں بھی اسی پر جمی ہوئی تھی، جبکہ سمرون جو اب کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا اور جس کے پاس بیٹھ کر سب باتیں کر رہی تھی، وہ بھی استفہامیہ انداز میں مرسینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مرسینہ آگے بڑھی، بڑی عقیدت مندی میں اس نے عبیدہ کا بازو پکڑا، پھر کہنے لگی، اماں اٹھے نا۔ پھر اس نے سہارا دے کر عبیدہ کو اٹھایا، اپنے ساتھ باہر لے گئی، باقی لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ باہر صحن میں لا کر مرسینہ نے جب استبل کی طرف اشارہ کیا تو عبیدہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ باقی سب لوگ بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اس لیے کہ استبل میں مجددین، شمس الدین اور قتلق اپنے گھوڑوں کو باندھ کر استبل سے نکل کر ان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ قریب آئے تو سب سے پہلے عبیدہ اور زہران نے انہیں پیار دیا، پھر سمرون ان تینوں سے گلے ملا، اس کے بعد وہ باقی سب افراد سے مل رہے تھے۔ ان تینوں کو لے کر نئے مکان کے اسی کمرے میں جا کر بیٹھی جہاں وہ اس سے پہلے بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ جب سب بیٹھ گئی تب گفتگو کا آغاز عبیدہ نے کیا تھا، میرے تینوں عظیم بیٹوں، سب سے پہلے تو میں تمہیں تمہاری حالیہ جنگوں میں فتح مندیوں پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، اس کے ساتھ ہی تمہیں ایک اچھی اور خوشکن خبر بھی سنانا چاہتی ہوں۔ مجددین چونکنے کے سے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا تھا، پھر وہ بول اٹھا، ماں آپ نے جو ہمیں فتح مندی کی مبارکباد دی ہے اس میں آپ سب لوگ بھی شامل ہیں، اس لیے کہ ہم سب کی حیثیت اب ایک گھرانے کی سی ہے۔ گھر کا ایک فرد اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس اچھائی میں گھر کے دیگر افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ مجھے اب آپ کی اس بات نے جستجو اور تجسس میں ڈال دیا ہے کہ آپ ہمیں کون سی خوشکن خبر سنانا چاہتی ہیں۔ اس موقع پر زہران بول پڑی اور عبیدہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، عبیدہ میری بہن، یہ خبر تم سناؤ گی یا میں ان سے کہہ دوں؟ عبیدہ بھی مسکرانے لگی تھی، زہران میری بہن، نہیں یہ خبر میں ہی سناؤں گی۔ جو کچھ عبیدہ کہنا چاہتی تھی شاید اس کا علم مرسینہ، مشل، جمارا اور ابیرہ کو تھا، اسی بنا پر وہ اپنے چہروں کو ڈھانپتی ہوئی مسکرا رہی تھی، یہاں تک کہ کمرے میں عبیدہ کی آواز سنائی دی، مجددین میرے بیٹے، حالات کا کچھ پتا نہیں کہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں، کب اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ صلیبی بار بار مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہوئے سلطان کو اپنے لشکر کے ساتھ حلب سے نکل کر ان کی سرکوبی پر مجبور کرتے ہیں۔ اس بنا پر مجھے خدشہ ہے کہ نہ جانے سلطان پھر کب اور کس وقت اپنے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے نکل کھڑا ہو۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہی تم لوگ گھر واپس آؤ گے اس کے ٹھیک تیسرے دن تم لوگوں کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا، یہ آخری فیصلہ ہے، اور تم تینوں میں اگر کسی نے اس میں تبدیلی کرنا چاہی تو میں اسے تسلیم نہیں کروں گی۔ اس سلسلے میں آج ہی تم تینوں کی شادی کی اطلاع سلطان محترم کو بھی کر دی جائے گی تاکہ وہ تم تینوں کی شادی میں شرکت کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبیدہ رکی پھر وہ مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹے کچھ سامان رہ گیا ہے جس کی خریداری کرنی ہے۔ اس کی فہرست جمارا اور ابیرا نے خود بنا کر مشل کے حوالے کر دی، اس لیے کہ شادی کے سارے انتظامات مشل کر رہی ہے۔ بیٹے آج کا دن آرام کرو، کل مشل سامان کی خریداری کی فہرست تمہارے حوالے کر دے گی۔ تم شمس الدین اور خطلق دونوں کو ساتھ لے کر وہ اشیاء خرید لانا تاکہ شادی کے انتظامات کو آخری شکل دی جائے۔ عبیدہ جب خاموش ہوئی تو مسکراتے ہوئے مجددین نے اپنے قریب بیٹھے شمس الدین اور خطلق کی طرف دیکھا، وہ دونوں چپ بیٹھے تھے۔ ازراہ تمسخر مجددین نے ان دونوں کو مخاطب کیا، تم دونوں نے اپنے چہرے ایسے بنائے ہوئے ہیں جیسے تمہیں اپنی شادی کی کوئی خوشی نہیں ہوئی، گھبراؤ نہیں، یہ تم بننے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تم دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہارے اندر میں جانتا ہوں کہ خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، لیکن بظاہر تم اپنے ہونٹ بند کر کے خوب ضبط اور نظم کا اہتمام کیا ہوا ہے، بہرحال اس لیے تم قابل تعریف ہو۔ مجددین کے ان الفاظ پر شمس الدین اور خطلق دونوں ہنس دیے تھے۔ پھر مجددین اٹھ کھڑا ہوا، اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ماں جو خبر آپ نے سنائی ہے وہ ہے تو اچھی، لیکن اس وقت ہم تینوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں کھانا دیں۔ سب سے پہلے مرسینہ اٹھی اور کہنے لگی، آپ تینوں لباس تبدیل کریں، اتنی دیر تک ہم آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کمرے سے نکل گئے۔ تیسرے دن بڑی دھوم دھام اور بڑی شان و شوکت سے مجددین اور مرسینہ، شمس الدین اور جمارا اور خطلق اور ابیرا کی شادی ہو گئی۔ اس شادی کے چند روز بعد مجددین ایک روز اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ مرسینہ اس کمرے کی چیزیں درست کر کے رکھ رہی تھی۔ یہ ان دونوں کی خوابگاہ تھی۔ اسی لمحے دروازے پر مشل نمودار ہوئی، دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مشل نے انہیں مخاطب کیا، آپ دونوں کو ماں بلا رہی ہیں، اس وقت سب لوگ تایا سمرون کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کسی انتہائی اہم موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مشل کے ان الفاظ پر چونکتے ہوئے مجددین نے مرسینہ کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، مرسینہ خیریت تو ہے؟ مرسینہ نے ہاتھ میں پکڑا برتن ایک طرف رکھ دیا، پھر وہ مجددین کے قریب آئی اور کہنے لگی، مجھے تو کچھ علم نہیں، اماں بلا رہی ہیں تو چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کمرے سے نکلے اور مشل کے ساتھ ہو لیے۔ جب وہ نئے مکان میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا وہاں سمرون کے علاوہ عبیدہ، ایزبیل، زہران، جمارا اور ابیرہ کے علاوہ شمس الدین اور خطلق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھی سلام کرتے ہوئے ایک طرف ہو بیٹھے، ان کے قریب ہی مشل بھی بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے ساتھ ہی اپنی ماں عبیدہ کو مخاطب کرتے ہوئے مجددین کہہ رہا تھا، اماں مشل ہمیں بلانے گئی تھی، خیریت تو ہے؟ یہ جو آپ نے سب کو جمع کر رکھا ہے، میرا دل کہتا ہے کوئی خاص بات ہے۔ اس پر عبیدہ مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹے کوئی خاص بات تم سے مشورہ کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، بس معاملہ کچھ یوں ہے کہ میں اور ایزبیل، تمہاری پھوپھی زہران اور محترم سمرون نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ یہ صلاح مشورہ ہم نے تم سب کی غیر موجودگی میں کیا تھا، ایسا ہم نے اس لیے کیا ہے کہ پہلے ہم چاروں بڑے اس پر اتفاق ہو جانا چاہتے تھے، اس کے بعد تمہیں اعتماد میں لینا چاہتے تھے۔ بس یوں جانو ایک بات پر ہم چاروں متفق ہو گئے، اسی بنا پر تم سب کو بلایا ہے کہ وہ معاملہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے، اگر اس میں تم دونوں کی رضامندی ہوئی تو پھر اس پر عمل کیا جائے۔ مجددین تم بڑے ہو، تمہاری اہمیت سب سے زیادہ ہے، گو میری بیٹی مرسینہ جمارا اور ابیرا دونوں سے عمر میں چھوٹی ہیں، لیکن چونکہ تمہاری بیوی ہونے کے ناطے سے رشتے میں بڑی ہے، اس بنا پر اس کا مشورہ بھی سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ بیٹے معاملہ اب یہ ہے کہ ہمارے اس کھلے اور وسیع احاطے میں تین مکان ہیں اور ان تینوں کو آباد رہنا چاہیے۔ ہم نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شمس الدین اور جمارا دونوں میاں بیوی یہاں اسی نئے مکان میں رہیں گے، سمرون بھی ان کے ساتھ رہیں گے، اس طرح ان تینوں کے باعث یہ حصہ آباد رہے گا۔ جہاں تک تمہاری پھوپھی زہران کا تعلق ہے تو زہران کے ساتھ ابیرا اور خطلق دونوں میاں بیوی رہیں گی، ان تینوں کے باعث وہ حصہ بھی آباد رہے گا۔ اب باقی معاملہ بڑے آبائی مکان کا رہ گیا ہے، تو بیٹے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں تم، مرسینہ اور مشل رہیں گے، مشل مرسینا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم نے خود بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مشل مرسینا کو اور مرسینا مشل کو کس قدر چاہتی ہے، کس قدر پیار کرتی ہے۔ تم نے اگر یہ اندازہ نہ لگایا ہوگا تو مرسینا نے کم از کم تمہیں بتا دیا ہوگا کہ جب سے تمہاری اور مرسینا کی شادی ہوئی ہے یہ سخت اذیت اور کوفت میں ہے، اس لیے کہ یہ پہلے مرسینا کے پاس سویا کرتی تھی، اب بیچاری علیحدہ سوتی ہے تو اس کو نیند نہیں آتی۔ بہرحال آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گی، اور یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس پر اگر تم لوگوں میں سے کسی کو اعتراض ہو تو کہو۔ یہ فیصلہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ تم نے گزشتہ دنوں مجھے بتایا تھا کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اب کسی مہم پر نکلنے والا ہے، اور اس مہم سے پہلے میں یہ فیصلہ کر کے اس پر عمل درآمد کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں جہاں کہیں بھی لشکر کو نکلنا ہوتا ہے تمہاری حیثیت چونکہ سالاروں میں اعلیٰ اور ارفا ہے، لہذا تمہیں سلطان کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ اور ہاں بیٹی، ایک بات اور جس پر میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مہم نکلتی ہے تو پہلے تم تینوں بھائی اس کے ساتھ روانہ ہو جایا کرتے تھے، گھر کا کام کاج کسی نہ کسی طرح چل جاتا تھا۔ اب ہم گھر کے افراد زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے تم تینوں میں سے ایک کو گھر رہنا ہوگا، تین نہیں بلکہ دو میں سے۔ مجددین میرے بیٹے، تمہارا جانا تو ضروری ہوتا ہے، خطلخ اور شمس الدین میں سے ایک کو گھر رہنا پڑے گا۔ مجددین کے بولنے سے پہلے ہی جھٹ سے خطلخ بول پڑا، ماں آپ بالکل بے فکر رہیں، صرف میں اور مجددین سلطان کے لشکر میں روانہ ہوا کریں گی اور شمس الدین یہاں رہا کرے گا۔ اس پر شمس الدین نے گھورنے کے سے انداز میں خطلخ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیوں مجھے لشکر کے ساتھ جاتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اگر کسی کو گھر پر رہنا ہے تو پھر باری ٹھہرائی جائے گی، کبھی خطلخ رہے گا تو کبھی میں۔ شمس الدین اور خطلخ دونوں کی اس نوک جھونک پر سب ہنس دیے تھے۔ اس موقع پر سمرون بول پڑا، بچوں میری بات سنو، نہ خطلخ یہاں رہے گا نہ شمس الدین، حسب سابق تم تینوں پہلے کی طرح جنگوں میں حصہ لیا کرو گی۔ میں اب بالکل تندرست ہوں، چل پھر سکتا ہوں، گھر کا سودا سلف کے علاوہ دوسری ضروریات زندگی بھی بازار جا کر لا سکتا ہوں، اس سلسلے میں کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ سمرون کے ان الفاظ پر شمس الدین ایسا خوش ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ سمرون سے گلے مل گیا، کئی بار اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگا، یہ بات کر کے آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اس لیے کہ سمرون نے شمس الدین کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بات کاٹ کر کہنے لگا، بیٹے تیری خوشی ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، تم تینوں حسب سابق جنگوں میں حصہ لوگی۔ شمس الدین اور سمرون کی اس گفتگو سے جمارہ بے حد خوش ہوئی اور خوشی اور سکون کا اظہار کر رہی تھی۔ قبل اس کے کہ کوئی بولتا، حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی، چھلانگ لگانے کے سی انداز میں شمس الدین اٹھ کھڑا ہوا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں دستک کس نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بڑی تیزی سے چلتا ہوا شمس الدین باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی آپ کو سلطان نے طلب کیا ہے۔ مجددین فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی مرسینا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر سب کو مخاطب کر کے مجددین کہنے لگا، دو دن بعد لشکر یہاں سے کوچ کرنے والا ہے، میرے خیال میں اسی سلسلے میں سلطان نے مجھے طلب کیا ہے۔ دراصل اس وقت ہمارے سامنے دو مہمات ہیں، ایک صلیبیوں کا قلعہ مارم اور دوسرا سیدہ کا شہر۔ ان دونوں جگہوں سے صلیبی پھر ہمارے خلاف شرارتیں کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو یورپ سے صلیبی ان سرزمینوں میں آ گئے ہیں وہ چین سے نہ خود بیٹھتے ہیں نہ پہلے سے ان سرزمینوں میں موجود صلیبیوں کو چین سے بیٹھنے دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اٹھ کر ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہوئے ہمارے علاقوں پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں سلطان کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے لشکر کی روانگی میں تبدیلی کر کے سلطان پہلے روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجددین جب باہر نکلنے لگا تو مرسینا نے اسے مخاطب کیا، لباس تبدیل کر کے جائیے گا، میں نے آپ کا ایک نیا لباس تہ کر کے رکھا ہے، آپ اسے پہن کر جائیے گا۔ اس پر اپنے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے مجددین کہنے لگا، کوئی بات نہیں یہی ٹھیک ہے۔ مرسینا نے گھورنے کے سے انداز میں مجددین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ ٹھیک نہیں ہے، چلیں پہلے لباس تبدیل کریں۔ مرسینا کے اس پیار بھرے انداز پر سب مسکرا رہے تھے، پھر دونوں آگے پیچھے باہر نکلے دوسرے مکان کے حصے میں جا کر مرسینہ نے بڑے پیارے انداز میں مجددین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی خوابگاہ میں لے جاتے ہوئے کہنے لگی، یہ لباس جو پہن کر جانے والی تھی ٹھیک نہیں ہے، پہلے جو کچھ بھی آپ کرتے رہی تھی وہ آپ کی مرضی سے ہوتا رہا ہے، اب آپ کا لباس اور دوسری ضروریات کا خیال رکھنا میرا کام ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے مجددین مرسینہ کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا، اپنا لباس پہنا، پھر وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔